حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انداز سے کپڑا لپیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی کپڑا اس طرح لپیٹے کہ اس کی شرمگاہ آسمان کی جانب کھلی رہے، دوسرا یوں کہ کپڑا لپیٹے اور اس کا ایک کنارہ باہر نکل کر اپنے کندھے پر ڈال لے۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 4080۔